پھر سب کو حکم دیا گیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یقیناً وہ حکم دیتا ہے فحشا کا، بے حیائی کا، فحش کا اور برائی کا، منکر کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہ ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ فحش کی طرف لے جانے کے لیے شیطان ہمیشہ سرگرم رہتا ہے. شرک کے بعد شیطان کا دوسرا بڑا وار فحاشی پھیلانا ہے، فحاشی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرے، اور اس طرح اس کا ایمان ضائع کر کے اسے گمراہ کر دے. عموماً شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک جیسے گناہوں میں مبتلا کرے، اور جب انسان شرک سے بچ جاتا ہے یا اس کے فریب سے نکل آتا ہے، تو پھر اس کو فحش کی طرف لے جاتا ہے، خواہش نفس کے راستے سے. پیچھے آپ نے زانیہ اور مشرکہ، زانن اور مشرک دونوں کا نام کٹھا کٹھا پڑھا، تو یہ بھی اس حقیقت کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یعنی یا تو وہ اس کا ایمان ہی خراب کرتا ہے شرک کے ذریعے، اور اگر دیکھتا کہ نہیں یہ شخص شرک نہیں کر رہا، تو دوسرا طریقہ پھر اسے فحاشی میں مبتلا کرنا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بنی آدم، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان سے ان کے لباس اتروائے تھے. یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کی حیا ختم کرنے کے لیے اس کا لباس مختصر کر دے اور پھر اتروا دے. اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ان کے جسموں کے قابل شرم حصے ان کے سامنے کھلوائے. بے شک وہ خود بھی اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اگر شیطان کو ہم اس کی اصلی شکل میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں تو کبھی بھی اس کے پھندے میں نہ آئے، لیکن چونکہ ہم فزیکلی اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے عموماً اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. وسوسوں کی شکل میں، خواہشات کی شکل میں، برے خیالات کی شکل میں جو ہمارے دل و دماغ پہ قبضہ کرتا ہے، تو دراصل اسی کا وار ہوتا ہے. یاد رکھیے، جب ایسا خیال آئے، جب ایسی خواہش پیدا ہو، یعنی جو حرام قسم کی ہے، سمجھے کہ شیطان غالب ہے، شیطان کا قبضہ ہے دل پر، یہ شیطان نے وار کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم اس کو کہاں سے پہچانے. تو جب بھی برائی کا حکم دے یا فحاشی کا، باپ دیکھے کہ یہاں بھی منکر اور فحشا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حالانکہ فحشا منکر ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ منکر میں بدترین قسم کا منکر ہے. یعنی فحاشی بذات خود ایک برائی ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا تو کافی تھا، لیکن منکر کے ساتھ فحشا کا الگ طور پر حکم دیا گیا، فحشا کو الگ طور پر مینشن کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدید قسم کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے. تو شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو شیطان کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں، اور پہچان کیا ہوگی؟ اس کے وسوسے، اس کے خیالات، اور کون سے وسوسے؟ خصوصاً وہ جس میں کسی برائی کے کرنے پر انسان کا دل چاہے، یا پھر بے حیائی کا کام کرنے کو انسان کا دل چاہے. جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے ان کی طرف طبیعت مائل ہو تو سمجھو کہ شیطان نے دوستی کر لی ہم سے، یا ہم نے اس سے کر لی. کیونکہ دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، ایک طرف سے نہیں ہو سکتی. تو شیطان کے وار کی پہچان کیا ہے؟ برائی کے لیے دل چاہنا، بے حیائی کے کام کو دل چاہنا. اور پھر نہ صرف یہ کہ دل چاہنا، بلکہ آگے بڑھ کر قدم بھی اٹھانا. اور اس کا طریقہ یہ کہ وہ ہمیشہ فحاشی اور برائی کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اتنا اٹریکٹو کہ انسان بس پھسل ہی پڑے، پھر سنبھلنے نہیں دیتا، ماننے ہی نہیں دیتا کہ یہ برائی برائی ہے، یا یہ چیز فحاشی کے زمرے میں آتی. کیونکہ بسا اوقات ہم بہت سی تاویلیں کر کے، بہت سے ہیلوں بہانوں سے بے حیائی کے کاموں کو جائز یا حلال کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں جب تک ایک برائی برائی کی طرح کھٹکتی ہے تو اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، جس کا بھی ضمیر زندہ ہو یا جس کی بھی فطرت تھوڑی سی سلیم ہو. لیکن جب انسان اس کو خوبصورت کور میں لپیٹ لیتا ہے تو وہ خرابی پھر انسان کو خرابی نظر نہیں آتی، اور انسان پھر آسانی سے اس کے شکار میں آ جاتا ہے، یہ ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا حکم دیا گیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، پیروی نہ کرنا. تو قدموں سے مراد یہاں اس کے وسوسے ہیں، یعنی شیطان جب دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، برا خیال ڈالے، تو اس خیال کو فالو اپ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ پھر انسان آہستہ آہستہ عملی طور پر وہ کرنے لگتا ہے. مثلاً بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ ایک وسوسہ ہوتا ہے، ایک برا خیال ہوتا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدنیتی رکھنا. اب شیطان آ کے یہاں سے وار کرتا ہے، یعنی پہلے خیال ڈالتا ہے ہمارے دل میں. کسی انسان سے ہمارا معاملہ خراب کرانا ہو، کسی سے جھگڑا کرانا ہو اس نے، تو سب سے پہلے آ کر اس کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کہ جب کوئی بدگمانی ہونے لگے کسی کے بارے میں تو کیا کرو؟ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کا پیچھا نہ کرو، اس کے بارے میں پھر تجسس نہ کرو، اور اس کی کوئی اچھی تعویل کر لو، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھ لو. لیکن عموماً ہم ایسا نہیں کرتے، ایسا کرنا بھول جاتے ہیں، شیطان بلوا دیتا ہے. ہم اپنی بدگمانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید دلیلیں تلاش کرنے لگتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو پھر مل ہی جاتا ہے، کیونکہ اب ہماری آنکھ کا جو لینز ہے اس کا رنگ وہ ہو گیا بدگمانی کی وجہ سے، جس رنگ میں ہم کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. شیشہ رنگین ہو گیا نا، ہمارا ذہن صاف نہیں رہا تو شیشہ بھی رنگین ہو گیا آنکھ کا. اب ہمیں دوسرا ویسے ہی نظر آنے لگا جیسے ہم نے اس کے بارے میں سوچا تھا، یا جیسا شیطان نے ہمارے اندر وسوسہ ڈالا تھا. اب یہ جتنے اسکینڈلس پھیلتے ہیں ان سب کی بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے نا، ایک برا خیال کسی کے بارے میں آتا ہے. کوئی چھوٹی سی چیز کہیں دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، اس نے کسی کو کسی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کا یہاں کیا کام، کوئی ضرور حرام کام کیا ہو. اب تھا وہ خیال، ایک دفعہ ایسی کوئی چیز دیکھ لی جس میں شک پڑا، پھر آگے جا کے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ایسے لوگوں سے کچھ مشورہ کر لیا جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، پھر بات پکی کر لی، پھر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ بات کی حقیقت کچھ بھی نہ تھی. اسی لیے کہا جاتا نا کہ اپنے خیالات پر نظر رکھو، کیونکہ وہی تمہارے ورڈز بن جاتے ہیں، اور اپنے ورڈز کے اوپر نظر رکھو کیونکہ وہی تمہارے ایکشنز بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ہماری ڈیسٹینی بن جاتے ہیں، تقدیر. ہمارے انجام تک وہی ہمیں پہنچاتے ہیں کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں. عام طور پر انسانوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے بارے میں تو بہت زیادہ خوش گمان رہتے ہیں، اپنے بارے میں بہت نیک خیالات ہم رکھتے ہیں، اپنی کوئی برائی ہم کو برائی نظر آتی ہی نہیں، اپنی کوتاہیاں بھی ہمیں اچھائیاں لگتی ہیں، اور دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بدگمان رہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایمان سے مطابقت نہیں رکھتی. اگر انسان کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان آ جائے تو ایسی عاجزی آتی ہے, انسان اس طرح جھکتا ہے کہ اس کو اپنی برائیاں چننے سے فرصت ہی نہیں ملتی. کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے اور ان کی برائیوں کو سوچے اور انہیں یاد کرے. تو فحاشی کے سد باد کے لیے طریقہ کار کیا دیا گیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی وسوسوں کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو سب سے پہلے وہ جس چیز کا شکار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فحش اور منکر کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا. یہاں کیا نصیحت دراصل کرنا مقصود ہے؟ کہ جو لوگ اس واقعے میں براہ راست ملوث نہیں بھی ہوئے اور بچ گئے, اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے, ان پر بھی اللہ کا فضل ہوا کہ وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے. یعنی مدینہ میں کچھ لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو اس کی لپیٹ میں آ گئے, اور کچھ لوگ بچ گئے. جو تو لپیٹ میں آ گئے ان کے لیے تو نصیحت پیچھے ہو گئی, اور جو لپیٹ میں نہیں آئے یہاں ان کے لیے نصیحت. کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے نفس کی پاک دامنی اور اپنے آپ کی جو نیکی ہے اور اپنی پارسائی کا خیال کچھ زیادہ ہی آنے لگتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے نا کہ فلاں بھی غلط کر رہا ہے, فلاں بھی, تو جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے ہم تو نہیں کر رہے, اور فوراً شیطان کیا خیال ڈالتا ہے, ہم تو بہت نیک ہیں, وہ فلاں ایسا اور ایسا. اور عموماً جن لوگوں کو اپنی نیکی کا بہت زوم ہوتا ہے وہی ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں, اس نے یہاں یہ خرابی کی, اس نے وہاں کی, اس نے وہاں کی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم بچ گئے. اس وقت تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ صرف دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے اور دوسروں ہی کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی فکر. یعنی ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک وہ جو شیطان کے پھندے میں آ گئے, اور دوسرے وہ جو بچ گئے. جو بچنے والے ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے؟ اپنے بچنے پر اللہ کو یاد نہیں کرتے, یا اللہ کا فضل اور رحمت نہیں سمجھتے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ اس وقت کو کس کام میں لگاتے؟ دوسروں کی غلطیاں چننے میں. فرمایا کہ جو لوگ انسانی کمزوری کے تقاضے سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں, ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ, بلکہ خیرخواہی کے انداز سے ان کی اصلاح کرو. اچھا, آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسکینڈل عام ہوتا ہے, یا کوئی ایسی بات معاشرے میں سرکولیٹ کرتی, یا کچھ لوگ ایسے خراب کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ذرا نظر ڈالیں گے؟ اپنے آپ پہ ہی ڈال لیں ہم سب, کسی اور کی کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. مثلا آپ کو اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی, اب آپ دن رات اس کے ساتھ مشغول ہیں, مصروفیات اور دلچسپیاں بدل گئی ہیں, اب آپ نے ایسی کہانیاں اور ایسی چیزیں پڑھنا دیکھنا سننا چھوڑ دی ہیں, تو اب آپ کے اندر ایک خاص قسم کا پاکیزگی نفس کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا نا. میں بلیم تو نہیں کر رہی تھی آپ کو, لیکن بعض اوقات رویوں سے نظر آتا ہے. جب ہم کسی دوسرے طبقے یا کسی دوسرے گروہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, تو بعض اوقات اس گفتگو میں ایسی نفرت اور ایسی حقارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, برائی سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بہت کچھ کر چکے, ہمارے اندر بھی بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں رہی ہیں. تو اب ہم اگر اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی توفیق سے کسی نیکی کے رستے پہ آ گئے ہیں, تشیع الفاحشہ کی بجائے ہم اب خیر اور بھلائی کے کام عام کرنے لگے ہیں, تو جو لوگ اب تک اس راستے پر نہیں آ سکے, جو لوگ ابھی تک ہماری سوچ کو نہیں سمجھ سکے یا اس طرح کا کام نہیں شروع کر سکے، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ، ان کے لیے ہماری سوچ اور ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے، کتنی خیرخواہی ہے اس میں، کتنا سوز ہے اس میں، کتنی ہمدردی ہے اس میں، اور کتنا محض کرٹیسزم اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. کیونکہ نصیحت کرنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں نا، ایک خیرخواہی کا اور اس سے نصیحت اثر کر جاتی، اور ایک تنقید برائے تنقید محض. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے دو حصے ہیں، سارے اہل ایمان کو خطاب ہے. پہلی بات یہ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، جو کرے گا وہ تو اس کے ساتھ برائی میں ملوث ہو جائے گا. اور دوسرے طبقے کو کیا نصیحت ہے؟ کہ جو بچ گئے، جو پیروی نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، ان پر اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. جسے ایک اور آیت میں بھی آتا نا، لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرو، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور کوئی پاک ہو بھی کیسے سکتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر عضو کو متاثر کرتا ہے. تو بچنا تو بہت ہی مشکل ہے، تو اگر بچنے کی کہیں توفیق ہوگی تو یہ محض اللہ کا فضل ہے. اس میں اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں اللہ ہی کی مدد چاہیے. ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. پھر فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسط والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. یأتل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، باز رہنا، کمی کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مستح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ان احسانات ہی کی کوئی شرم کی جو ساری عمر وہ ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے. حضرت مستح رشتے میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد تھے اور غریب مہاجر مسلمان تھے، تو حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت دی تھی، تو وہ ایک طرح سے ان کے ذمہ دار تھے. تو جب یہ حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہوئے تو حضرت ابو بکر کو قدرتی طور پر بہت سخت صدمہ ہوا کہ ایک شخص جس پر میرا اتنا احسان ہے، اسی کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف الزام لگانے والوں کا مددگار بن گیا ہے یا ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے. تو اس پر انہوں نے یہ قسم کھائی تھی، یہ قدرتی سا ریئیکشن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ نہیں، فضل والے، وسعت والے یہ قسم نہیں کھائیں گے کہ وہ مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ رشتہ داروں کی مدد نہ کریں گے. ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں. کہ اگر وہ ہماری ہمدردی کریں، ہمارا ساتھ دیں، تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے. صاحب مال کو کسی سے ذاتی شکایت کی وجہ سے اس کی مدد بند نہیں کرنی چاہیے. مثلا آپ کسی کو وظیفہ دیتے ہیں، کسی کو مہینہ لگا کے دیا ہوا ہے، کسی کی کسی طرح مدد کرتے ہیں، کسی دن اس نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، یا آپ نے اس سے کوئی کام کہا اور اس نے کر کے نہیں دیا، یا کسی خاص موقع پر آپ کی حمایت کی طرف داری نہیں کی، یا آپ بیمار پڑے تو وہ دیکھنے نہیں آیا، یا آپ کا کوئی عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو گیا تو وہ تعزیت کو نہیں پہنچا، تو اب کیا ہے؟ آپ اپنے دل میں گرج پال لیتے ہیں، آپ دل میں رکھ لیتے ہیں میں اس پر اتنا احسان کرتا ہوں اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے اس مشکل میں کام آئے، آج کے بعد جائے یہ جہاں جاتا ہے میں مدد نہیں کروں گا. نہیں، محتاج محتاج ہے، اس کو دینا دراصل اللہ کو دینا ہے، اپنے فائدے کے لیے دینا ہے. اس لیے اگر اس کی طرف سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو اس پر ناراض ہو کر اس کی مدد بند نہیں کرنی. یعنی اسلام کتنی وسعت طلبی سکھاتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ تمہارے احسان کے باوجود بھی اچھا نہیں کرتا تو تم احسان سے ہاتھ نہ روکو، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا اس کے ساتھ. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق اور کردار، یہ کردار تھا جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا تو دنیا میں تبدیلی آئی تھی. جب تک دین کا کام کرنے والوں میں، دین کے نام لیواؤں میں ایسا اخلاق اور کردار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک دین آگے نہیں پھیل سکتا. فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے کس طرح انکریج کیا گیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ خود کو تو دیکھو، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، کیا کچھ نہیں دیا اس نے تم کو، اور اس کے باوجود تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو اللہ کی، پھر بھی وہ تمہیں دیتا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا کہ ہماری کسی غلطی پر ہمارا رزق بند کر دیتا تو ہم سب بھوکے مر جاتے. تو اللہ کے دیے میں سے تم کسی کو اس لیے دینے سے روک لو کہ اس نے تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا یا تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی؟ نہیں. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ تو ہم میں سے کون نہیں پسند کرتا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو پسند کرتے ہیں، ہم تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنا شروع کر دی، پہلے سے بھی زیادہ ان پہ احسان کرنے لگے. حضرت مشتاق کی بات کی وجہ سے پورے معاشرے میں کتنی بے چینی تھی، کتنا سفر کیا سب نے، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ مدد نہیں بند کرنا، تم دوسروں کو معاف کر دو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی بڑے سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی معافی طلب کرنی ہوگی اور اس کے بعد ان کو حد قذف بھی لگ گئی اور معاملہ پھر برابر ہو گیا. اب اس کے بعد تم کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے. جیسے عام طور پر ہمارا ریئیکشن ہوتا نا کہ فلاں شخص، اب ہم سب کا اس سے بائیکاٹ، تو سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. اچھا، ایسا کیوں نہ کرنے دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر دوسروں کو اپنے سے کاٹ دیا جائے تو اسلام کی روح ختم ہو کر رہ جائے. یہ معاشرے کے اندر جو اتحاد کی روح ہوتی ہے، اتفاق اور باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا اور مل جل کر رہنا، وہ کس طرح ممکن ہے اگر ہر شخص کی غلطی پر اس کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا جائے، یہ ہمیشہ کے لیے اس کی غلطی کا ٹھپا دل پہ لگا کے رہا جائے؟